aproximativ 3 săptămâni, Jimmy Won se menține în această secțiune a clasamentului nostru cu Shuda, locul 12. Pe 11, Lickely și I Follow Rivers. În câteva momente intrăm în top 10, nu înainte de a face recapitularea ultimelor 10 poziții. Number 20. Toată lumea strigă. E sofisticată, mă, yeah. Vezi cum se îmbracă, mă, yeah. Nu mai bani zice lasă, mă. Am ascultat-o pe Ina și în același timp am intrat în top 10. Am ascultat Endless, hitul de pe locul 10, în timp ce poziția noua este ocupată de Mandinga cu Zaleila. Give up. Araș featuring Elena, Broken Angel, hitul de pe locul 8. Ne apropiem de prima poziție. Suntem acum pe locul 7 împreună cu Adrian Sână și Sandra N, Angel. Number 7. Angel, piesa cântată de Adrian Sână și Sandra N. Locul 7 săptămâna aceasta aici în Airplay 100 la Kiss FM. Vreau să-i invit din nou alături de mine în studio pe colega Andreea Berghia cu... Airplay 100 Extra ne plăjește întâlnirea cu o piesă în care s-a folosit un sample din Zafra Negra, Sufriendo por ella. Pico e artistul, iar piesa sunt sigură că o să vă placă de la primul acord. Venga, ne pune în mișcare cu un merenghe adus direct din Republica Dominicană. Că nouă ne e cam greu să ajungem acolo, nu-i așa? Vă invit așadar la dans, Pico, venga! No puedo seguir sufriendo por esa mujer. Tengo que olvidarme de ella. No puedo seguir sufriendo por esa mujer. Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella. No puedo seguir sufriendo por esa mujer. Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella. No puedo seguir sufriendo por esa mujer. Tengo que olvidar, tengo que Airplay Extra și recomandarea colegei Andreea Belghia. Urcăm pe locul 6 în câteva momente. Dă vina pe voltaj.